Umiem kochać cię tak, tak całkiem na poważnie. Mogę mieć chwilę dwie, też na złość. Boję się, że ja tak bez walki ciebie stracę. Bo co jeśli to nasz ostatni rok? Przecież ja bez ciebie, ja bez ciebie nie. Już nigdy, nigdy nie wydarzy się. Jeśli to się skończy, wniosę choć o jeden dzień, o nudny poranek. W końcu to już o mnie wiesz, nic mi nie zostanie. Możesz znieść, masz jedną maść na wszystko i działa tak jak chcesz. Nie chcę, byś zaczął patrzeć na mnie tak zwyczajnie, jakby nie było dla nas dobrych rad. Przecież ja bez ciebie, ja bez ciebie nie mam nic. Co jeśli się więcej, więcej nie przydarzysz mi? Jeśli to już nigdy, nigdy nie wydarzy się. Jeśli to się skończy, wniosę choć o jeden dzień. O, to lie down for your cause, but you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, oh, I love her because she moves in her own way. But oh, oh, she came to my show just here about my day. And at a show on Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots, looks are deceiving, make me believe it. And these tiresome paper dreams, paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell me you're a keeper, not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things. In her own way. But she came to my show just to hear about my day. I love her because she moves in her own way. She came to my show just to hear about my day. Take that blame, good work is the key to good fortune. Winners take that praise, losers seldom take that blame. If they don't take that game, and sometimes a winner takes nothing, we draw our own designs, fortune has to make that frame. Relax, get busy with up there and rock and roll the boat. Roll the bones, roll the bones. Why are we here? Because we're here. Roll the bones, roll the bones. Why does it happen? Because it happens. Roll the bones, roll the bones. Why does it happen? Because it happens. Roll the bones, roll the bones. Noc nie każe pytań mnożyć,

stan, po co jestem przy tobie i czy zawsze będę z tobą, bo tego nie wie nic. Nie pytaj mnie, join me for the night. We're lonely dancers, baby, dance with me so we don't cry. We're lonely dancers, there's no need to hide. I know the answer, baby, dance with me so we don't cry.

wouldn't have said that the years seem way too short for my soul caught a song. Way too short for my soul caught a song. The days feel like a perfect length, I don't need them any longer. If I couldn't have said that the years seem way too short for my soul caught a song. Way too short for my soul caught a song. Earn my stripes, clean out the tracks in my Adidas track jacket. Bless your ear holes while you react acting. Gobsmacked, don't hesitate. So maybe overcompensate. I said, może nie.